Eski günlerde köyün birinde köyün ileri gelenlerinden biri ölmüş. Köylüler pek alışık değilmiş o ölüm haberine. Dağ havasından mıdır nedir? Allahu Teala uzun ömür verirmiş o köyün insanlarına. Köylüler o ölüm haberini haber alır almaz cenaze evine koşmuşlar. Feryatlar, ağıtlar başlamış. Biraz sakin olanlar övüyorlarmış meziyetlerini merhumun. Saatler ilerledikçe insanların aklı başına gelmiş. Hadi demişler, başlayalım artık defin işine. Demişler demesine de köyün hocası yıllar önce gidince kimsenin aklına gelmemiş yeni bir hoca bulmak köye. Hoş, bu köyde kimsenin gözü namazda olmayınca ezanın da çoktandır okunmadığını fark edememişler. Derken bir telaş başlamış cenaze evinde. Köyün en yaşlısına, gün görmüşüne başvurmuşlar. Umutla bakmışlar gözünün içine. Birçok dini hikaye bilirmiş. Anlatırmış Hayber Kalesi'nin fethini, Zaloğlu Rüstem'in kıssalarını. Çokça nasihat verirmiş cömertlikten, mertlikten. O gün görmüş köylü, sıvazlamış çenesini, biraz da mahcup bir eda ile konuşmuş. Kıldırırım kıldırmasına cenaze namazını da, hani bir hoca olsaydı daha iyi olurdu. Ben pek bilmem gömülmüş ölüyle konuşmasını, anlamam ki demiş. Umutları sönmüşken köylünün dışarıdan tanıdık bir ses duyulmuş. Bu köylerine sıkça gelen çerçicinin sesi. Hemen hoş geldin, buyur buyur demişler içeriye. Çerçici muzip bir sesle, hayrola ağalar, cenaze evi mi burası demiş. O da bu köyde birisinin ölmesine galiba alışık değildi. Bakmış herkes somurtup duruyor. Anlamış ki iş ciddi, o da asmış suratını. Bak Allah'ın işine. İyi ki gelmişim. Çok ekmeğini yedim rahmetlinin. Yetişemeseydim cenazesine dert olurdu içime vallahi. İyi ki gelmişim demiş. Oturmuş gösterilen baş köşeye çerçici, okumuş üç ihlas bir Fatiha, olmuş o anda köylünün gözünde bir evliya. Umutla parlamış gözleri köylünün. Hah demişler, gökte ararken yanlarında bulmuşlar hocayı. Gün görmüş köylü, başlamış övmeye çerçeciyi. Anlatmış bu mübarek insanın asıl mesleğinin çerçecilik olmadığını. Dönmüş çerçiciye. Şimdi demiş, tam sırasıdır rahmetlinin yedirdiği ekmeğin o hakkını ödemenin. Çerçici uyanık, anlamış, üzerinde bir hesap kitap yapılıyor, bozuntuya vermeden tasdik etmiş başıyla hemen. Cenazenin sahibi atılmış. Hocam, başlayalım defin işine. Acele etmek gerekir derler cenazeye. Bakmış çerçici adı hocaya çıktı, yoklamış hafızasını. Ölü nasıl yıkanır, nasıl kefenlenir? Cenaze namazı kaç rekattı? Sırf üstümü, yüzüstümü gömülürdü, sağ mı döndürülürdü? Sıralamış peş peşe soruları, kafasından bulmaya çalışmış cevaplarını. Allah'a şükür, hoca torunuymuş de, görmüş küçükken birkaç cenaze yıkanışını. Toplamış cesaretini, başlamış işe. Bir güzel yıkamış ölüyü üzerlik otuyla, aklına gelmemiş hatmi otu. Gönül rahatlığıyla guslünü de yaptırmış. En iyi bildiği de buymuş zaten. Sıra kefenlemeye gelmiş. İstemiş dört arşın, biraz da malzeme. Sarmalamış ölüyü bir çarşafa yaprak dolması gibi, artık hazırmış ölü cenaze namazı için. Konmuş kapısı açılmayan caminin avlusuna cenaze. Hoca geçmiş köylünün önüne, tam başlayacakmış ki namaza, bir köylü arkasından seslenmiş. Hocam, şu cenaze namazını bize bir anlatsan. Yani biliyorsun, çoğumuzun namaz kılmayalı çok uzun zaman oldu. Demek, içinizde cenaze namazını bilmeyenler de var ha? Demiş hoca kınayarak. Başlamış cenaze namazını tarif etmeye. Ey cemaat! Cenaze namazı 2 rekattır. Okunur her rekatında Fatiha, 1 rükû 2 secde var bu namazda, diye fasih bir dille açıklamış. Derken köylüler kılmışlar huşu içinde namazı, taklit ederek hocayı. Gömmüşler ölüyü sırt üstü mezara, beklemişler hocanın o ölüyle konuşmasını. Hoca bakmış köylüler bekliyorlar, sıralamış mısraları, vermiş ölüye telkini. Ey fani, sorarlarsa Rabbini, sen söyle dünyadaki halini. Onlar sormazlar bir daha, ne peygamberini ne dinini. Olur mezarın nuru pür, balyozlar gelir gümbür gümbür. Kimse duymasa da sesini, sen bağırırsın gür gür. İlginç. Çerçici pek sevmiş yeni mesleğini. Ve vaat etmiş köylülere her cenazede köylerine gelmeyi. Şöyle anlatıyor. Anlattığım bu hikaye, kim dinlese pek hoşuna gitti. Hele çerçecenin cenaze namazını 2 rekat kıldırmasına epey güldüler. Tesadüf bu ya, telefon çaldı. Bir de ne duyayım? Ferit Bey'in kardeşi trafik kazasından vefat etmiş. Tam hikayenin üzerine buz gibi bir haber geldi. Bizim dairede adettir. Birisinin cenazesi olduğunda, bay bayan tüm arkadaşlar cenaze namazına, merasimine katılır. Cenaze namazının, öğlen namazının mütakip kılınacağını duyunca bizi bir telaş sardı. Kimimiz cenaze namazına gitmek için taşıt ayarlarken, kimimiz de çelenk için bilmem ne eğitim derneğini arıyordu. Hep birlikte doluşup gittik büyük camiye, bekledik cemaatin öğlen namazını kılmasını. Bu arada trafik canavarından konuşuyorduk. Ne canlar gitmişti genç ihtiyar demeden. Ferit Bey de çok üzgündü. Ağlıyordu genç yaşta giden kardeşine. Derken, cemaat camiden çıkarken, biz de avluda yerimizi çoktan almıştık. Kamil Bey, yanımda biraz huzursuz beklerken birden kulağıma eğildi. "Yahu," dedi, "cenaze namazı için abdest almak gerekir mi acaba?" Ben de şaşkınlıkla, "Abdestsiz namaz olur mu Kamil abi?" dedim. Kamil abi biraz yüzü kızararak, "Ya ne bileyim," dedi. "Televizyonda devlet ekranının cenaze namazına hep birden durduğunu görünce sandım ki..." Yanımızdaki bey, "Şşt!" dedi. "Hoca cenaze namazını tarif ediyor kardeşim, sessiz olun." Hoca cenaze namazını tarif ederken, aklıma o çerçici geldi hemen. İçimden kendi kendime güldüm. Gerçi hoca doğru tarif ediyordu namazı, ama cemaat yıllar sonra hiç de değişmemişti. Cenaze namazını kılınca hep birlikte tabuta hücum edip cenaze arabasına yerleştirdik. Baktık Ferit Bey telaşla sağa sola koşturuyor. Hemen gittik yanına. Yardım edelim diye. Kendi kendine söyleniyordu. Yahu nasıl da unuttuk, nasıl da unuttuk. Yahu neyi unuttunuz Ferit abi? Yahu unuttuk, unuttuk. Ferit abi tamam, neyi unuttunuz? Ya Galatasaray bayrağını unuttuk ya. Şaştık kaldık. Rahmetlik koyu Galatasaraylıymış. Arkadaşlarla hep birlikte caminin yanında dükkanlara dağılıp bayrak arıyoruz. Olaya bak. Derken birisi buldu getirdi bayrağı. O yeşil örtünün üstünü örttüler. Ah dedim ki kendi kendime. Maalesef güzel dinimiz, değer bilinmediği için ne haline getirildi. Zaman geçse de maalesef pek bir şey değişmiyor. O zaman çerçici varmış, cemaat şimdi maalesef yine aynıymış. Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Vesselam. Yaşlı kadının tavsiyeleri. Hastalanan beyini bir an olsun yalnız bırakmayan, başından ayrılmayan ihtiyar kadın, kocasını kaybettikten sonra oğlunun evine yerleşir. İhtiyar kadın bir gün usulca odasından çıkar. Salondan torunuyla gelinin sesleri geliyordur. Oğlum, sofra hazır. Çorbanı koydum. Hadi gel, soğutmadan ye. Salonun en kuytu yerine geçti. Yerde kendine ait, eski evinden getirdiği minderin üzerine oturdu. Çocuk babaannesini görünce, "Babaanneciğim, gel beraber yiyelim," dedi. İhtiyar kadın manidar bir şekilde iç çektikten sonra, evin erkeği gelmeden akşam sofrasına oturulmaz yavrum. Hele baban gelsin, beraberce yeriz inşallah, dedi. Evin gelini hemen lafa girdi. Aman anneciğim, boş ver, eskidenmiş onlar. Şimdi acıkan yemek sofrasına oturur, o da gelince yer ne yapalım, dedi. İhtiyar kadın, kızım, nasıl insanların bir edebi, hayası, iffeti varsa, evlerinde, evet, evlerinde iffeti ve edebi var. Torunu dayanamayarak alaycı alaycı söze karıştı. Ya babaanne, neymiş bu evlerin iffeti? Anlat bakalım, merak ettim. İhtiyar kadın anlatmaya başladı. Yavrum, biz küçükken annelerimizden önce babalarımızın karşısında edepli oturmayı öğrenirdik. Evde babamız, annemiz varken ayağımız uzatıp oturmaz, büyüklerimiz konuşurken söz hakkı verilmedikçe söze dahil olmazdık. Büyüklerimiz odaya girdiğinde hemen toparlanır, kalkıp onlara oturmaları için yer verirdik. Ve asla babamız sofraya oturmadan sofraya el bile uzatmazdık. Babamız gelir, besmelesini çeker, "Haydi buyurun," derdi. Huzurla hepimiz başlardık yemeğe. Allahu Teala ne verdiyse. Sonunda da en küçüğümüz sofra duasını okur ve ellerimizi yıkamaya giderdik. Hiç ailece yenen yemek kadar lezzetli yemek olur mu yavrum? Bu sofranın edebidir. Torunu, bu kadar baskı karşısında depresyona girmez miydiniz babaanneciğim? Dedi. Hayır yavrum. Bizim yanımızda o kadar güzel insanlar vardı ki, o zamanlarda saygı olduğu için sevgi hep baki kalırdı. Sevgi var oldukça da hiç depresyona giren olmazdı. Yemekler lezzetli, uykular dinlendiriciydi. Biliyor musun, ben depresyon kelimesini ilk defa burada duydum. Hatta köyümüzde bir tane akıldan mahrum birisi vardı. Deli İbrahim derlerdi. Vallahi o bile o kadar mutluydu ki anlatamam. Akşama kadar sokakta çocuklarla oynar, acıkınca bir kapıyı tıklatır. "Abla, acıktım, su ver," derdi. Hangi kapıyı çalsa hiç boş çevrilmezdi. Ah Deli İbrahim! Berber saçları uzadıkça ücretsiz tıraş eder, hamamcı da haftada bir yıkardı onu. Cumaları esnaf elinden tutar, cuma namazına bile götürürlerdi İbrahim'i. Yani deli de olsa hiç kimse onu dışlamazdı oğlum. Şimdi hiçbir şeye saygı kalmadı ki. Bak, evlere bile saygı yok bu şehirde. Herkes akşam olduğu halde perdelerini örtmemiş, bütün evin içi dışı görünüyor. Kimse utanmıyor. Biz daha hava kararmaya başlamadan kalın kalın perdelerimizi çeker, ondan sonra evimizin ışıklarını yakardık. Hatta perde kapalıyken üzerimizi değiştirmeye edep eder, ışığı söndürür, yere çömelir, öyle üzerimizi değiştirirdik. gölgemizin bile dışarıdan görünebileceğini düşününce yüzümüz kızarır, utanırdık. Bunları dinleyen gelini oturduğu yerden kalktı, mahcup bir eda ile salonun perdelerini çekti. Devam etti nenemiz. Evin edebi, önce perdesinin çekilip çekilmediğinden belli olur derdi büyüklerimiz. Evler, kocaman duvarlarla çevrilmiş avluların içinde olduğu halde, hiç kimse iç çamaşırlarını ulu orta asmazdı. Ev ahalisinden bile edep ederlerdi. Ben daha küçükken giydiğim şalvarı en ön ipe asmışım. Hemen anam gelip, ''Kız, baban bugün avluya çıktı. Senin şalvarı nasılıydı? Utancımdan yerin dibine girdim. Bir daha öyle oraya asma oldu mu? Çamaşırların en arkasındaki ipe as kızım.'' dedi. İffetimiz, edebimiz bir giderse, ortada imanımız kalmaz. Tabii ben 12 yaşlarındaydım. Annem bunları bana söylerken ben yerin dibine girdim. Şimdi öyle mi? Geçenlerde bir nefes alayım diye balkona çıktım. Karşı komşu bütün iç çamaşırlarını asmış ulu orta. Ben utandım ve içeri girdim. Şimdi yemekler dışarıda yeniyor yavrum. Göz hakkı oluyor, kimse umursamıyor. Hatta internetten herkes kendisine ne aldığını, akşam ne yediğini yazıp çiziyor, reklam ediyor. Çarşı pazardan alınanlar şeffaf poşetlerde eve geliyor. Alan var, alamayan var. Göz hakkı, kıskançlık oluyor bu yenenlerde. Şimdi soruyorum, hiç şifa olur mu yavrum bunlarda? Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yemeğinizin kokusuyla komşunuza eza etmeyin buyurmuyor mu? Bugün kokuyla, gösterişle çevredekilere hep eza veriliyor. Tabii ki yenilenler de yarardan çok zarar veriyor. Sonra da depresyon diye doktorlara gidiliyor. Evin bir edebi daha vardır ki en önemlisi budur herhalde. Yavrum, evin içinde yaşananlar asla dışarıya anlatılmaz. Ne yersen, ne içersen, muhabbetleşmeler, belki kavgalar. Bunlar anlatılmaz. Bu da evin iffetinden sayılır. Hiç kimseye anlatılmazdı. Bu yüzden problemler ev içinde kolaylıkla çözülürdü. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de özellikle karı koca arasında olanların etrafa yayılmasının ne büyük bir günah olduğunu hadis-i şeriflerinde anlatıyor değil mi? Dedi gelinine. Leyla Hanım mahcup bir şekilde evet anne diyebildi. Torunu yine söze girdi. Babaanne dedi. Şimdi Facebook var, Instagram var. İnsanlar gittikleri lokantalarda yedikleri şeylerin fotoğrafını bile çekip binlerce kişiye gösteriyorlar. Poz verip duruyorlar deyince, ''Aa ne ayıp, insan hiç yediğini söyler mi?'' dedi. ''Ah anneciğim, her hallerinin fotoğrafları var şimdi. Gezdikleri yerlerin, kocasının ona ne aldığının, kullandığı başörtünün, yedikleri yiyecek içeceklerin, her şeyin ama her şeyin mutlaka bir teşhiri var artık.'' ''Yavrum sen neler diyorsun?'' dedi annesi. ''Kıyamet koptu, kopacak desene.'' ''Biz beylerimizle yan yana yürümeye bile utanırdık. Dul kalanlar var, evlenemeyenler var, özenmesinler diye. Onların gönül yaralarına tuz basmayalım diye hep beylerimizin bir adım gerisinden yürürdük. Şimdi kavgalar ortada, sevmeler ortada. Tabii ki hiç özel bir şey kalmayınca samimiyette kalmıyor. Evin bereketi büyüklere saygıdadır. Evin iffeti örtülen perdedir. Sevginin iffeti gizliliktedir. Bedenin iffeti tesettürdedir. Bakın size benim annemin anlattığı bir hikayeyi anlatayım dedi. Hikaye dedimse adı hikaye. Aslında bir hadis-i şerif. hadisi kutsi hem de, yani manasını Allahu Teala'nın Peygamber Efendimiz'e haber verdiği, sözlerini ise Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendi sözleriyle ifade ettiği bir hadis. Bu hadisi kutsiye göre Allahu Teala Adem aleyhisselamı yarattığı vakit Cebrail aleyhisselam ona 3 hediye getirdi. İlim, haya, akıl. Ona dedi ki: "Ya Adem, bunlardan dilediğini seç." Adem aleyhisselam aklı tercih etti. Cibril aleyhisselam haya ve ilme, makamlarına dönmelerini emretti. Haya ve ilim dediler ki: "Biz ruhlar aleminde hep beraberdik. Birbirimizden asla ayrılmayız. Ruhlar cesetlere girdikten sonra da aynı şekildedir. Ve akıl nerede olursa biz ona tabi oluruz." Cibril aleyhisselam da "Öyleyse yerlerinize yerleşin" diye emretmekle akıl dimağda, ilim kalpte, haya da gözde yerleşti. Evladım, işte bu hadisi kutsi'de de anlatıldığı gibi hayanın makamı gözdür. Bu yüzden hem gözümüzü korumak önemlidir, hem de göze hitap eden şeyleri kontrol altında tutmak. Gelini, "Haklısın anneciğim" dedi. "Biz iffetimizi kaybettikçe sıkıntılarımız, buhranlarımız arttı" dedi. Torunu kaşığı sessizce bıraktı. "Neyse, ben babam gelince yemeye başlayayım, değil mi?" Babaanne de söylediklerinin evlatları üzerindeki tesirini görünce sessiz bir şekilde Allahu Teala'ya hamd etti. Bir Şişe Süt Hikayesi. Ruhunun nefes aldığını hissettiği dini sohbetlerden birisinden çıkmıştı. Apartmandan çıkar çıkmaz soğuk hava yüzüne çarptı. Ama onun zihni hala az önce okudukları bir cümleye takılı kalmıştı. Ne demişti hoca? "Allahu Teala insanların duasını işitir ve onlara cevap verir. Onlarla konuşur." Bunu düşüne düşüne arabasına bindi. Anahtarı kontağa sokmadan önce, soğuğa aldırmadan birkaç dakika daha bu konuyu düşündü. "Acaba nasıl?" dedi. "Allahu Teala nasıl konuşur?" Bu soru ruhunun derinliklerinden gelip zihnini bir bulut gibi kaplıyordu. Nasıl? Onun her şeyi duyabileceğinden zerre kadar şüphesi yoktu ama yine de dualara nasıl karşılık verdiğini zihni kavrayamıyordu. Sonunda cevabı bulmayı, zamana bırakmayı düşünüyordu ki birden içinden bir ses, "Bunu neden bir dua vesilesi yapmıyorsun ki?" dedi. "Sahi ya, onun elinden gelen dua etmekten başka ne olabilirdi?" Arabanın içinde, "Allah'ım" dedi. "Senin her kulunun kalbinden geçen arzulardan bile haberdar olduğunu biliyorum. Benim bu dileğimi de elbette biliyorsun. Lütfen duaları nasıl duyduğunu ve onlara nasıl cevap verdiğini bana da öğret." Arabayı çalıştırdı. Ruhen rahatlamış bir şekilde evine gitmek üzere yola koyuldu. Ana caddede ilerlerken birden garip bir duygu doğdu kalbine. İlginç. Bu duygu arabayı durdurup bir kutu süt almasını söylüyordu. Önce kulak asmadı. "Ne alakası var?" dedi şimdi. "Gece gece sütün." Sonra "Bir dakika" dedi. "Bu Rabbimden gelen bir işaret, bir mesaj olabilir mi?" Hemen indi, bir süt aldı marketten. Sonra yine yola koyuldu. Ana caddeden arabasını sürmeye devam ederken, bir ara sokağın ağzından geçiyordu ki, bu sefer içinden bir ses, "O sokağa sap," dedi. Yine şaşırdı. "Dur bakalım ne olacak?" dedi. Saptı o sokağa. Sokaktan ilerledikçe binaların görünümü değişiyor, iki katlı binalar yerlerini tek katlı derme çatma barakalara bırakıyordu. Birkaç ev daha geçtikten sonra ses durmasını söyledi. Arabayı sağa çekti ve etrafına bakındı. Burası tam manasıyla bir gecekondu mahallesiydi. Evlerin çoğunun ışığı sönmüştü gece. Belli ki sabah erkenden işe gidecek insanlar çoktan yataklarına girmişti bile. O bunları düşünürken yüreğinin sesi bu defa ona şu emri verdi. "Git ve sütü sokağın karşısındaki yeşil evde yaşayan insanlara ver." Şaşkınlığı daha da arttı ama bu bir mesaj olabilir diye merakla anlatıldığı yere gitti. Eve baktığında onun pencerelerinden de diğerleri gibi ışık gelmediğini gördü. Gecenin bu vaktinde "Bu çok anlamsız bir şey," diye düşündü. "Bu evin insanları yataklarında uyuyorlar. E şimdi kapılarını çalarsam, uyandırırsam aptal durumuna düşeceğim. Ne diyeceğim yani? Kusura bakmayın, bu sütü size getirdiniz mi diyeceğim? Size getirdik mi diyeceğim?" Ama o ses "Git ve sütü ver," dedi. Tereddüt etti uzun zaman. Sonra az önce ettiği duayı hatırladı. Arabasından çıktı. "Ne yapayım?" dedi. "İsterlerse bana aptal desinler. Bu Rabbimden gelen bir emirse ona uyacağım," dedi. Sokağın karşısındaki eve gitti yavaşça. Çekinerek de olsa zili çaldı. İçeriden bir anda koşuşturmalar, gürültüler. "Eyvah! Kimsin, ne istiyorsun?" dedi içeriden erkek sesi. Aksanı farklıydı ama söyledikleri anlaşılıyordu. Genç adam bir an oradan kaçmak istedi. Fakat o bunu gerçekleştiremeden kapı birden açıldı. Fakir görünümlü, güzel bir adam açtı. Yüzünden hüzün okunuyordu. Ama kapısında bir yabancıyı görmekten de hoşnut değildi. Genç, "Buyurun," diyen ev sahibine sütü uzattı. "Şey, bunu size getirdim." Adam sütü aldığı gibi içeri koştu. Daha sonra koridorun öteki ucundan, diğer odadan çıkan bir kadın mutfağa doğru seyirtti hızla. Onu izleyen adamın kucağındaysa bir bebek vardı. Ağlayan bir bebek. Evdeki adamın gözlerinden sicim halinde gözyaşları dökülüyor. Yarı ağlayarak, yarı konuşarak şunları söyledi. "Sizin buraya, şehre geleli 2 ay oluyor. Hala iş bulamadım. Dostun, ahbabın yardımlarıyla bugüne kadar geldik. Ama bugün bebeğimize süt alacak paramız yoktu. Sürekli dua ediyordum Allah'a." Mutfaktan kadının sesi geldi bu sırada. Genç, onun söylediklerini anlayamadı çünkü başka bir dil konuşuyordu. Kocası onun sözlerini gence çevirdi. "Eşim diyor ki, vallahi Rabbimden bir meleğiyle süt göndermesini istedim, dua ettim. Sana soruyor, o adam bir melek mi yoksa?" Tüyleri diken diken oldu o gencin. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Genç adam cüzdanındaki bütün parayı zorla adamın eline tutuşturdu. Ve adama bundan sonra onun için hep dua edeceğini ve bir iş bulabilmesi için elinden geldiğince yardımcı olacağını söyledi. Gencin kelimeler boğazında düğümlenince döndü, zar zor arabasına bindi. Artık Allahu Teala'nın kullarının dualarını nasıl duyduğunu, onlara nasıl cevap verdiğini daha iyi anlamıştı. Belediye İşçisi Hikmet. Hikmet, belediyeye ait bir ekmek fabrikasında çalışıyordu. İşine çok dikkat eder, vazifesini ihmal etmemeye çalışır, kazancının helal olmasını isterdi. Fabrikayı hemen her akşam en geç o terk ederdi. Belediyenin ekmeği biraz daha ucuz olduğu için halk çok rağbet ediyordu. Kocaman fırının içini ara sıra temizlemek ihtiyacı hasıl olur, onu da genellikle Hikmet yapardı. Ramazan bayramının son günüydü. Ertesi gün ekmek çıkarılacaktı. Hikmet temizlik yapmak için fabrikaya gitti. İçeriye girip dış kapıyı kilitledi. Işıkları yaktı ve kocaman fırının kapağını açıp içerisine girdi. Gerekli temizliği yaptıktan sonra evine gidecekti. Sabaha karşı 4'e doğru gelen işçiler de gelir gelmez elektrikle çalışan fırının düğmelerini açacak, onlar hamuru yoğurup ekmekleri hazır edene kadar da fırın güzelce ısınmış olacaktı. İnsanlık hali ya, acaba ne düşündü ama Hikmet temizliğe dalıp gitti. Bir taraftan da kendi yakıştırdığı şeyleri mırıldanıyordu. Tam o saatlerde fırının genç ustalarından olan Cengiz fabrikaya geldi. Kirlenmiş olan beyaz önlüğünü almak için uğramıştı. O akşam yıkattırıp ertesi gün temiz temiz giyerim diye düşünüyordu. Dış kapıyı açtığında şaşırdı. Hayret! İçerideki elektrikler açık unutulmuş, diye düşündü. Gidip önlüğünü aldı, fırının önünden geçerken açık duran fırın kapağını eliyle şöyle bir tekledi. Çıkarken ışıkları söndürmeyi de ihmal etmedi. Eyvah! Elektriklerin sönmesiyle Hikmet fırının kapağına koştu. Fakat kapak üzerine kilitlendi. Var gücüyle bağırmaya başladı Hikmet. Fırının kapağını yumrukladı, yok. Çırpınması fayda vermiyor. Sesini kimseye duyurması mümkün değil. Tüyleri diken diken oldu. Dehşete kapılmıştı. Uzun müddet kendisine gelemedi. Birazcık sakinleşince saatine baktı. Saat 23.05. Yaklaşık 5 saat daha var birinin gelmesine. Bir anda ölümle burun buruna geldiğini hissetti. Önce terlediğini hissedecek, sonra bunalacak, sıcaklık yavaş yavaş sürekli artacak, vücudundaki yağlar erimeye başlayacak, etler kızaracak ve daha bütün bunlar olmaya başlamadan belki de o kalpten gidecekti. Belki de çıldıracaktı, çılgın çılgın gülecekti. Belki de düşündü. En güzeli delirmekti. Bir delirebilseydi, düşüncenin kezzap gibi yakıcılığından kurtulabilirdi. Fırından yeni çıkan ekmekleri eline alınca, parmaklarında duyduğu yanık acısı geldi aklına. Sadece o kadarı bile. Yanığın ilk savhası bile değildi ama hemen elinden bırakırdı, değil mi? Şimdi ekmekler gibi kendisi pişecekti. Birkaç gün önceydi. İşçiler acıkmışlar. Küçük tüpün üstünde yemek pişirmişlerdi. Bir ara tüpün kızgın demirine değmişti eli. Hemen nasıl da kabarmış, su toplamış, sızladıkça sızlamıştı ya. Sadece iki parmağın küçücük acısına dayanamamış, soğuk suyun içine tutmuştu. Ya şimdi Hikmet? Yanan iki parmak ucu değil, bütün vücudu olacaktı. İşte gözlerinin önünde filmlerde yanan adamlar canlanıverdi. Kendi hali daha zordu. Adım adım, hissede hissede, terleye terleye, dövüne dövüne. İçerisinin ısındığını hissetti yavaş yavaş. Kapıyı kapatan her kimse galiba fırını da yakmıştı. Bu hararet böyle sürekli niçin artıyordu? Aman Allah'ım dedi. Beklenen an ne çabuk geldi. Saatine baktı. Saat gecenin biri. 2 saattir fırının içinde. Nasıl geçti 2 saat? Zaman su gibi, bir ömür gibi. Elleriyle duvarlara, demirlere vuruyor. Yok. Korkusundan fırının yanmaya başladığını zannetmişti. Demirler soğuktu ama. Biraz sakinleşti. Evini düşündü. Biricik oğlunu. İkisi de merak ediyor olmalıydı onu. Hanımını niçin azarlamıştı sanki çıkarken? Hayat arkadaşına daha nazik, daha hürmetli olmalı değil miydi? Ya çocuğunu? Keşke dövmemiş olsaydı onu Hikmet. Onlardan da mesul olduğu için onların hesabını da verecekti Allah'a. Keşke hanımının dediğini yapsaydı. Hanımı ona ne demişti? Hikmet, ne olur, hadi, sen de namazını kıl. O ne demişti? Biraz daha yaşlanayım da sonra. Sanki sonrasında bütün bir ömrün hesabını vermeyecek, sadece ihtiyarlığın hesabını verecekti. Ölüm aklına gelmeye başladı Hikmet'in. Fırına gelirken camiye niye gitmemişti? Burnunun dibinde ezan okunuyordu fırına giderken. Allah'ın büyüklüğünü, kurtuluşun onun yolunda olduğunu haykıran ezanı duymuştu. Yahu hiç değilse ölmeden evvel son vakit namazını kılmış olacaktı. Ah, ahmak kafam dedi. Halbuki 5 vakit namaz kılan bir insanın hali ne güzeldi. Kıldığı bir vakit muhakkak onun son eda ettiği vakit olacaktı ya. En azından Rabbinin huzuruna secdesiz bir alınla çıkmayacaktı. Orada öyle olmayı ne kadar istedi. Ya oğlu? 7 yaşına girmişti. Bir baba olarak onun üstüne başına, ayakkabısına, yiyip içtiğine dikkat ettiği kadar niçin kalbine dikkat etmemişti? Çocuğuna Rabbini, peygamberini, bayrağını niçin sevdirmemişti? Aklı çocukluğuna gitti. Gençliğine uğradı, tek tek dolaştı o günleri. O günlerde elinde sadece pişmanlık veren, utandıran kötülükler kalmıştı. En ince teferruatına kadar bütün günahları aklına geldi. Demek bütün bu tespit edilen şeylerin hesabını verecekti. Aklına bir fikir geldi. Bir dakika dedi ya, bir dakika. Fırının içinde namaz kılabilirim. Düşündü. Abdest nasıl alacağım? Teyemmüm yaparım. Toprak yoktu ki. Ellerini fırının içinde yere vurarak teyemmüm aldı. Ortaokulda öğrendiği kadarıyla. Namaza durdu. Her şeyin bitip tükendiği noktada başka kime dayanabilirdi ki? Aslında her namazda öyle hissetmeliydi de, kılmamıştı. Hikmet, hayatında ilk defa Rabbi ile konuşuyor gibi hissetti o an. Âlemlerin Rabbine hamd etmeyi, ona dayanmayı, ondan yardım dilemeyi, dost doğru olmayı ilk defa böylesine anlıyordu sabaha karşı. Bütün benliğiyle secde etti. İliklerinden çıkan sözlerle tevbe etti. Rabbinden gelmişti ve işte ona dönüyordu. Tevbe ede ede durdu. İş arkadaşı Cengiz ise evine gidip yatmıştı. Gece bir aralık yataktan sıçrayarak uyandı. Saatine baktı, 3:15 geçiyor. Bir rüya görmüştü iş arkadaşı Cengiz. Arkadaşı Hikmet fırının içinde alev alev yanıyor. Cengiz, Cengiz diye bas bas bağırıyordu Hikmet. Bu nasıl bir rüyaydı? Birden aklına geldi. Olamaz. Fırının kapağını Hikmet'in üzerine mi kapattı yoksa? Hemen üzerine giydi, sokağa fırladı. Koştu, koştu. Etraftakiler, acaba bu niye koşuyor, hırsız mıdır diye bakışıp duruyorlardı. Gece işçileri henüz gelmemişlerdi. Nihayet fırına geldi, kapıyı açtı, ışıkları yaktı, hemen fırının kapağını açıp içeriye seslendi. Hikmet! Hikmet! İçeriden hiç ses gelmiyordu. Birkaç kez daha bağırdı. Aa! Hikmet ağlaya ağlaya namaz kılıyor. Öyle dalmış ki isminin söylendiğini duyunca irkildi Hikmet. Olamazdı. Yanlış duyuyordu. Herhalde hayal görüyordu. Ama yine duydu. Birisi Hikmet deyip duruyordu. Hem fırının ışığı da yanmış. Selam verdikten sonra kapağa doğru yürüdü. Karşısında Cengiz'i gördü. Fırından çıktı. Cengiz bir anda sanki canavar görmüşçesine korktu. ''Kimsin sen?'' deyince Hikmet'in Cengiz'e sarılmak için uzanan kolları boş kalmıştı. Hikmet hala ağlıyordu. ''Ne demek sen kimsin? Hikmet'im işte, görmüyor musun? Dün akşam temizlemek için girmiştim buraya. Birisi üzerime fırının kapağını kapattı dedi. Olamaz diyordu Cengiz. Sen Hikmet değilsin. Hikmet ilk önceleri Cengiz'in bu hareketine bir mana veremedi. Garip değil miydi? Nasıl olur da bir insan mesai arkadaşını tanıyamazdı? Birden aklında bir şimşek çaktı. Hemen aynaya doğru koşup kendisine bakınca, hayır dedi. Hayır, bu yüz, bu saçlar kendisinin olamazdı. Kırışmış elleri, solmuş yüzü, bembeyaz olmuş saçlarına baktı. Bir gecede ihtiyarlamıştı Hikmet. Aman Allah'ım, bu kendisi miydi? Hıçkırıklarla sarsılıyordu. Bir daha aynaya bakamadı. Kendisinden kendisi korkmuştu Hikmet'in. Yanmanın ne demek olduğunu bilseler, kim bilir bir gecede ne kadar insan ihtiyarlayacak ve bir gecede saçları beyazlaşacaktı. Yarın denilecek kadar kısa bir süre sonra yanmak ihtimali bu kadar hafife alınabilir miydi? Başı ellerinin arasında kala kaldı. Ahirette sonsuz yanmamak için iman etmek ve günahlardan kaçmak gerekiyordu. Hükümdar gömsün. Osmanlı hükümdarlarından Sultan Murat Han bir gün çok telaşlı görünür. Bunun halini sezen Vezir-i Azam Savuş Paşa Sultan Murat Han'a sorar. Hayrola sultanım, canınızı sıkan bir şey mi var? Bu soruya verilen cevap ve mütakiben devam eden konuşma şöyle devam eder. Akşam garip bir rüya gördüm. Hayırdır sultanım? Hayır mı şer mi öğreneceğiz? Nasıl yani? Hazırlan, dışarı çıkıyoruz. İkisi de molla kıyafeti giyerek dışarıya çıkarlar. Hızlı adımlarla Beyazıt'a varırlar. Vefa'ya yönelip zeyrekten un kapanına inerler. Az ileride yerde yatan bir cesetle karşılaşırlar. Cesedin etrafına toplanmış ahaliye sorarlar. Kimdir bu? Ahali, aman hocam hiç sormayın. Ay yaşın teki işte. Nereden biliyorsunuz? Nasıl bilmeyeceğiz? 40 senedir komşumuz. İçlerinden birinin cevabı da şöyleydi. Bu adam iyi bir sanatkardı. Şurada Azaplar Çarşısı'nda çalışırdı. Nalının hasını yapardı. Ama kazandıklarını içkiye, fuhşa harcardı. Mahalleli cesedi orada bırakıp herkes işine, evine döndü. Padişah ve vezir cesedin başında kaldı. Padişah, rüyasında gösterilen yere gelmişti. Vezir, "Oradan gidelim efendim," deyince, "Hayır," dedi. "Millet bu, çekip gider. Kimseye ben bir şey diyemem, lakin biz gidemeyiz." "Ne olursa olsun, bu bizim vatandaşımız," dedi padişah. "Defnini yapmamız lazım." "Sultanım," dedi, "biz şimdi gidelim, saraydan birkaç tane hoca gönderelim, böylece vebalden kurtuluruz." "Olmaz," dedi padişah. "Rüyadaki hikmeti daha çözemedik. Buraya kendimiz gelmedik, anla artık." "Peki efendim, ne yapmamı emir buyurursunuz, söyleyin." "Cesedi defnedeceğiz," dedi. "Sultanım, nasıl kaldırırız? Bunun yıkanması var, kefenlenmesi var, tezkiyesi var." "Merak etme," dedi padişah. "Ben hepsini halledeceğim." "Efendim," dedi, "gaslini, defnini nerede yapacağız?" "Fatih Camii'nde," dedi. Fatih Camii'ne geldiler. Padişah cenazeyi bizzat molla kılığında yıkadı, kefenledi, musalla taşına yatırdı. "Namaz vaktine daha biraz zaman var." Vezir sultanın kulağına, "Efendim," dedi, "eksik bir şey yaptık galiba." "Nedir eksik olan?" "Efendim, bu cenazenin hanımı, çoluğu çocuğu, yetimleri olabilir." "Doğru," dedi. "Şimdi sen cenazenin başında bekle. Ben şu mahalleyi şöyle bir kolaçan edeyim de, tanıdığı, akrabası, çoluğu çocuğu var mı haber vereyim." Padişah, garip maceranın başladığı yere koşar gider. Sorar, soruşturur, o nalıncının evini bulur. Kapıyı takırdattığında, kapıyı yaşlı bir kadıncağız açar. Padişah, hadiseyi bu kadına anlatır. Anlatılanları metanetle dinleyen hanım, ölümü bekler bir tavırla söze başlar. "Ah evladım, hakkını helal et. Belli ki çok yorulmuşsun." Kadın olduğu yere yığılır gibi oturur. "Biliyor musun evladım, bizim efendi bir alimdi. Akşama kadar nalın yapar, birinin elinde bir şarap şişesi gördüğünde parasını verir alır, eve getirip onu helaya dökerdi. Niye dökerdi? Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içmesin diye evladım." "Hayret," dedi padişah. "Dahası var evladım. Malum o işi yapan kadınların ücretini öder, parası yettiğince o kadınları eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın aldım. Şimdi burada oturacaksınız," der. Bizi o kadınlarla beraber bırakır, dışarı çıkardı. Ben de onlara menkıbeler, dini hikayeler anlatırdım. Allahu Teala'nın izniyle çoğu zaten tevbe etti. "Bak sen," dedi, "millet bunu ne sanıyor, bu ne yapıyor?" dedi padişah. "O hep uzaklardaki mescitlere giderdi. Evladım, öyle bir imamın arkasında namaz kılmalıyım ki, imam tekbir alınca Kâbe'yi görmeli," derdi. "Kimseye yüküm olmasın diye, mezarını bahçeye kendisi kazdı. Kendisine dedim ki evladım, iş mezarla bitiyor mu?" dedim. "Seni kim yıkayacak, kim kaldıracak?" "Bana ne dedi biliyor musun?" "Ne dedi?" "Önce uzun uzun güldü bana. Hatun, hatun," dedi. "Allahu Teala büyüktür. Padişahın işi ne? Gelsin, yıkasın, gömsün," dedi. Padişah ağlamaya başladı. Niçin orada olduğunu anlamıştı. Karşısındakinin yüzündeki değişikliği gören o yaşlı kadın, "Evladım, ne oldu, üzdün mü seni?" deyince, "Hayır," dedi padişah, "ben padişahım."